ศาสนาพุทธเนี่ยหรือคำว่าพุทธะแปลว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าผู้มีจิตรู้เราทุกคนก็มีจิตรู้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าจิตของเราทุกคนมันยังอยู่ในภาวะต้องศึกษาศึกษาเรื่องอะไรจุดที่สองต่อไปเขาเรียกว่าโลกเราต้องแยกออกให้ถูกก่อนก่อนที่เราจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้ตัวเองสู่ความเป็นผู้เจริญหรือว่าผู้รู้ตามเหตุตามผลขององค์พระพุทธเจ้ามันจำเป็นจะต้องรู้จักคำว่าจิตนอกเหนือจากจิตคือสิ่งแวดล้อมเราเรียกกันว่าโลกในจุดที่สองจุดของโลกมีอะไรเป็นต้นกำเนิดจุดของโลกก็มีอัตตาคือการยึดถือเช่นเราจะรู้จักง่ายๆเลยในขณะนี้ก็คือการยึดถือกายและก็การยึดถืออารมณ์นะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราลองหันดูสภาพจิตของเราดูไปก็ได้ว่าตั้งแต่เราเกิดมากระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเรายึดถืออะไรกันเราคงไม่ปฏิเสธเหตุผลของธรรมที่เรียกว่าให้ความรู้จิตของเรามามัวยึดถือกายอารมณ์จึงเกิดจึงกลายเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นอัตตาจึงกลับไปกลับมาเป็นลักษณะของความมาเกิดไปตายเหมือนกับอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรายังยึดถือบ้านเราเนี่ยสมมติว่าบ้านเป็นอัตตาอันนี้ตัวเราถ้าตัวเรามาอยู่ในธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอาพาธออกมาเสร็จแล้วเราก็กลับไปบ้านอีกกลับไปกลับมาเป็นอัตตาอยู่แบบนั้นเขาจึงเรียกว่าจิตที่จะมีความยึดถืออยู่กับกายกับอารมณ์นี่คือจุดที่สองนะแล้วเราต้องถามดูด้วยว่าจุดที่สองเนี่ยเรียกว่าจุดการยึดถือกายอารมณ์เนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องคิดคนที่คิดน่ะคิดยังไงเขาเรียกว่าคิดไปตามเหตุผลอย่าไปคิดนอกลู่นอกทางถ้าเราคิดนอกลู่นอกทางแล้วมันจะทำให้เสียผลเสียเหตุแล้วก็เสียผลผลลัพธ์ที่ตนเองเข้ามาสู่ศาสนาเนี่ยอยากจะใช้จิตศึกษาให้รู้จึงเรียกว่าเดินตามทางขององค์พระพุทธเจ้าแล้วว่าการเดินทางตามผู้รู้โดยเฉพาะผู้รู้ที่เรียกว่าเราเคารพและบูชาเรียกว่าองค์พระพุทธเจ้านี่คือจุดที่สองนะทีนี้จุดต่อไปเรียกว่าจุดที่สามจุดที่สามเขาเรียกว่าจุดธรรมะธรรมะเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักเหตุผลที่ตนเองใช้เรื่องคำว่าโลกธรรมะนั่นจะเป็นอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวมีตนธรรมะไม่ประกอบในลักษณะอัตตาของคำว่าตัวตนหรือไม่ประกอบในคำว่าโลกประเภทหนึ่งประเภทใดทั้งสิ้นเช่นอย่างคำว่ามนุษย์สัตว์นรกอินทรเทวาอะไรพวกนี้ไม่มีความว่าธรรมะเป็นลักษณะอัตตาแบบนั้นจึงเรียกว่าธรรมะแปลว่าเหตุผลเหตุผลก็แปลว่าแสงธรรมซึ่งในหลักของโลกุตตรธรรมที่ว่าหากใครจะเรียนรู้นั้นก็เรียนรู้จากคำว่าแสงธรรมเช่นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยขณะที่นั่งทำจิตกันอยู่เนี่ยบางครั้งเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราทำจิตทำใจเราจะเห็นเป็นแสงหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแสงแต่บางคนอาจได้ยินเสียงหรือบางคนอาจได้เห็นภาพหรือบางคนอาจได้เห็นสีหรือบางทีจิตนั้นคำนึงนึกถึงคำว่าเหตุผลเขาเรียกว่าความรู้สึกของเหตุผลนั่นก็เรากำลังกระทบอยู่กับคำว่าสิ่งที่มาให้เกิดเป็นเหตุผล ของคำว่าธรรมะธรรมะนี่เป็นของจิตใช่ไหมไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นของจิตโลกไม่ใช่เป็นของจิตแต่จิตคือของเราความรู้ที่เราตักตวงไว้ในโลกเนี่ยคือของเราเราตักตวงความรู้ไว้แค่ไหนความรู้เหล่านั้นน่ะจะได้ชื่อว่าจิตที่ถูกพัฒนาขึ้นหรือว่าจิตที่เจริญขึ้นจากคำว่าโลกที่ตนเองอยู่เหมือนเวลาเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับว่าคำว่าจุติปฏิสนธิของคำว่าตัวตนขึ้นตั้งแต่ในครรภ์วันแรกกระทั่งครบ9เดือนก็ออกมาจากครรภ์แล้วการเจริญเติบโตของเราเมื่อรับสู่ออกจากครรภ์แล้วเนี่ยเจริญเติบโตมาถึงฝั่งนี้นั่นเหมือนกับจิตตอนนี้กายนั้นเจริญเติบโตขึ้นด้วยเรื่องอะไรกายจึงเจริญเติบโตขึ้นก็ได้เรื่องของปัจจัย4ที่คุณพ่อคุณแม่หล่อเลี้ยงเขาเรียกว่าธาตุ4เนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงกายด้วยธาตุ4เพราะนั้นเหตุผลเหมือนกันที่เรียกว่าเราตักตวงความรู้เนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยเจริญขึ้นสูงขึ้นเขาจึงเรียกว่าอาชีพของผู้มีความรู้ในลักษณะการศึกษาถ้าเราไม่มาศึกษาเรื่องราวเหล่านี้จิตก็จะเป็นจิตแปลว่าไม่รู้อะไรถ้าเราจะมาทำตนเป็นบุคคลที่เรียกว่าเห็นแก่กินแก่นอนเห็นแก่ความสุขเฉพาะตนในลักษณะที่ตนเองหล่นเข้ามาในโลกมันก็ได้แค่นั้นเนี่ยมันไม่ไปเหนือไปใต้หรอกเพราะว่าจิตนั้นไม่เคยคิดจะออกจากโลกคือไม่เคยคิดที่จะออกจากคำว่าอารมณ์หรือกายของตนอย่างเช่นพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลที่จะเป็นผู้มีความเจริญนั้นต้องตั้งจิตเป็นมัชฌิมามัชฌิมานั้นหมายความว่าจิตที่ไม่คล้องรัดต่อสภาวะอะไรทั้งสิ้นสิ่งแวดล้อมของจิตไม่ใช่ของจิตแต่จิตนั้นตั้งขึ้นไว้เพื่อรองรับรับไว้เพื่ออะไรเรารองรับไว้เพื่อการพิจารณาถึงเหตุผลตามโครงสร้างของศาสนาขึ้นนั่นแหละเราจึงจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องตั้งต้นกันตรงไหนตอนนี้ถ้าเราไม่รู้จักการตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรเลยถึงแม้เราจะบวชมาจนผ้าเหลืองผ้าขาวเนี่ยมันขาดไปตั้งสี่ร้อยชุดแต่ว่าจิตนั้นตั้งไม่ถูกจิตนั้นก็ยังไม่เกิดเป็นความรู้อะไรเลยรู้ว่าตนเองบวชมากี่เดือนกี่ปีก็จะได้ความรู้อยู่แค่นั้นรู้ว่าอะไรบ้างที่ตนเองจะต้องบวชต้องเรียนอยู่ในศาสนามีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่กินมีหน้าที่นอนมีหน้าที่สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นมีหน้าที่เดินมีหน้าที่นั่งคือก็ให้นั่งก่อนนั่งแล้วให้เดินก็เดินก็ทำไปอย่างกระทั่งชีวิตนั้นแก่แล้วก็สลายตัวลงมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นเพราะนั้นการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องตั้งจุดเขาจะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมโลกุตระนะเราจะเห็นได้ทันทีว่าคำว่าธรรมโลกุตระนั้นแบ่งออกมาเป็น3หมวดคือหมวดที่1แปลว่าธรรมะธรรมะแปลว่าเหตุผลนั่นหมวดที่1นะที่เราจะต้องศึกษาแล้วส่วนโลกะนี่อีกหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าโลกเราก็จะต้องศึกษาตอนนี้กุตระนี่แปลว่าอะไรแปลว่าจิตที่หลุดพ้นใครเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นองค์พระพุทธเจ้าที่เรากราบกันตะกี้ที่เรากราบพระมหาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาตะกี้นั่นคือจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นไปตามลักษณะการศึกษาธรรมของโลกุตระเราจึงเดินทางกันด้วยคำว่าคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าอย่างเช่นเราใช้คำกล่าวภาวนาคำกล่าวที่มีต่อท่านว่าขอพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอนะขอพระธรรมไปเพื่อการขัดเกลาเพื่อการศึกษาเพื่อการแสวงหาซึ่งความรู้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อมาขึ้นนั่นเขาเรียกว่าจิตผู้มีความฉลาดเราจะต้องมีความฉลาดเฉพาะตนแต่ไม่ใช่ว่าฉลาดล้นพ้นไปหาตนของผู้อื่นคนที่มีความฉลาดล้นพ้นไปหาตนของผู้อื่นนั้นมักจะไม่มีผลการกระทำ มักจะมีตัวกระทำเป็นนิสัยเหมือนอย่างคนปัจจุบันนี้มากมายแต่กองเรียนรู้ธรรมะแบบอัตตาถือตำราเป็นอัตตาเป็นสัญญาแห่งการทรงจำล้นพ้นเชี่ยวกระโจนสอนคนโน้นกระโจนสอนคนนี้แก่ตัวเองไม่สอนตัวเองไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยตัวเองไม่เคยที่จะเอาธรรมะเหล่านั้นมาขัดมาเกลามาศึกษาให้เกิดเป็นความรู้หรือให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนในชีวิตที่ตนเองเกิดขึ้นมาในโลกแปลว่าชีวิตที่ขัดสนชีวิตเราทุกคนอย่าคิดว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นะชีวิตเราทุกคนปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าชีวิตที่ขัดสนแล้วขัดสนเรื่องอะไรเราขัดสนเรื่องแนวทางแห่งความหลุดพ้นเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะจิตเนี่ยมันถึงจะหลุดพ้นออกไปได้สักทีเนี่ยทั้งที่รู้อยู่แก่ตาแก่ใจเลยว่าตายนี่จะต้องแก่ลงทุกวันแล้วมาสองสามวันนี้เราก็เผาไม่ชีพอันหนึ่งไปแล้วเห็นไหมเราก็เห็นกันอยู่ตามตาตามใจว่ากายนี้จะต้องกลายเป็นที่เท่าจะต้องกลายเป็นกลายเป็นลักษณะฟองอากาศเหมือนในที่เรากล่าวคำศาสนาหรือคำลาพระตาหารขึ้นชีวิตนี้เป็นเพียงฟองอากาศเท่านั้นเองเราก็คิดกันอยู่อย่างนั้นแต่เราเป็นคนที่จนทางจนเยี่ยงอย่างเขาเรียกว่าจนทางเยี่ยงอย่างอย่างไรเล่าที่ควรจะเป็นรากเหง้าแห่งการศึกษาหรือว่ารากเหง้าแห่งการประพฤติปฏิบัติดีเมื่อเราไม่ค้นพบเรื่องราวของการศึกษาเรื่องราวของคำว่าหลุดพ้นไปได้ชีวิตเราเกิดมาสักกี่ถังชาติสักกี่หมื่นชาติกี่อสงไขยชาติมันก็จะกลับกลายเป็นที่ที่ขัดสนอยู่แบบนั้นจะไม่มีความมากความเจริญขึ้นเลยเช่นในโลกนี้เขาตั้งข้อสังเกตการไว้ชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์เหล่านั้นผ่านมาได้หรือไม่ถ้ามนุษย์เหล่านั้นผ่านขึ้นมาได้มนุษย์เหล่านั้นจะสู่คำว่าความรู้ของพระเช่นเขาจะตั้งข้อสังเกตหรือว่าคนนั้นผ่านคุณพ่อคุณแม่ได้นะเราอาศัยคุณพ่อคุณแม่เกิดขึ้นมาในท้องกระทั่งเราคืบคลานออกมาถึงป่านนี้เราเคยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่แท้จริงหรือเปล่ามีจริงใจมีความสุจริตใจต่อพ่อแม่ของตนเองจริงหรือเปล่าบางคนนี่เคยตบเคยตีเคยด่าเคยทอพ่อแม่เคยติฉินนินทาเคยโกรธเคยเคืองเพราะถืออะไรจึงไปพัฒนาอัปตันดูต่อพ่อแม่แบบนั้นความไม่รู้กลายเป็นอวิชชาของอารมณ์นี่เราผ่านไม่ได้แล้วเมื่อเราผ่านข้อนี้ไม่ได้แล้วเราจะมาผ่านคำว่าธรรมะพระพุทธเจ้าได้ยังไงหรือว่าหนทางแห่งความหลุดพ้นของอารมณ์ได้ยังไงเมื่อเราผ่านไม่ได้นั่นเป็นเหตุแบบนั้นเพราะนั้นบุคคลที่จะได้ดีเนี่ยกตัญญูกตเวทีจะต้องมีมาเป็นอันดับแรกคือเขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่คนที่รู้จักสนองตอบสนองต่อคุณพ่อคุณแม่นั้นคือคนที่จะเจริญในวันข้างหน้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนเคยสั่งไว้ว่าคนที่จะมาถึงต่อหน้าพระพักแห่งองค์พระพุทธเจ้านั้นแล้วก็มีพื้นฐานในความดีที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่รู้จักนอบน้อมรู้จักตอบสนองปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่รู้จักอ่อนโยนไม่ต่อล้อต่อเถียงไม่โกรธไม่เคืองไม่เคยทำร้ายพ่อแม่แนวคนดูนั้นน่ะจึงจะเรียกว่าพอฟังคำของท่านได้พอปฏิบัติธรรมของท่านได้แต่ถ้าคนไหนนี่เคยทำอะไรไว้กับคุณพ่อคุณแม่มาในลักษณะยังผ่านการทดสอบเริ่มต้นไม่ได้คนนั้นก็คงจะยากในการที่จะเรียนรู้คำว่าธรรมโลกุตระเหมือนอย่างที่ได้ให้พ่อกัลมักธรรมไว้ว่ารู้พระกัสสะบุคคลที่ยังไม่รู้จักคำว่ารู้ความดีหรือว่ารู้ความชั่วออกจากจิตนั้นไม่ควรจะมาสัมผัสวิริยะสติโนมายังของธรรมพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรคิริโอตปะในลักษณะการที่จะรู้จักคำว่าบาปกรรมต่อพ่อแม่นั้นไม่เคยคำนึงไม่รู้จักคำว่าบาปกรรมที่มีต่อคำว่าพระพุทธพระสงฆ์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสองประการนี้จะมาสัมผัสวิริยะคือหมายความเมื่อสัมผัสแล้วจะเกิดความเพียรได้อย่างไรจะเกิดความพยายามได้อย่างไร ในเมื่อ2ข้อ2ตอนนี้ในจิตดวงนั้นเนี่ยยังไม่เกิดเป็นลักษณะโสรจักที่ที่พอที่จะเรียบเรียงได้เหมือนกันก็อาจจะพูดในฟังในเรื่องคำว่าจิตคู่ที่1 ซึ่งเราทุกคนเนี่ยบรรลุมาแล้วบรรลุมานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าจิตคู่ที่1บรรลุอะไรนี่ที่นั่งอยู่ในที่ท่านประทับอยู่ในตู้นี่เรียกว่าองค์พระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะซีกหนึ่งอารมณ์กายของเรานั้นอีกซีกหนึ่งนี่เขาเรียกว่าคู่ที่หนึ่งคู่นี้เราเรียบเรียงกันดีไหมจิตของเราเรียบเรียงเรื่องของพระเรียบเรียงเรื่องของโลกกันดีหรือเปล่าถ้าเราไม่เคยคิดที่จะเรียบเรียงเรื่องราวของคู่นี้เหตุผลจะไม่มีขึ้นในจิตว่าพระนั้นประสงค์ดีอะไรต่อเราโลกนั้นประสงค์ร้ายอะไรตลอดคนนั้นถ้าไม่มีการเรียบเรียงถึงคำว่าคู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าจิตบรรลุโลกบุคคลนั้นก็จะไม่มีปัญญาเลยถึงจะมานั่งดูจนพระพุทธที่อยู่ในตู้เนี่ยละลายไปเลยนะคนนั้นก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเนี่ยคือใครมีเยี่ยงอย่างมาอย่างไรเคยสอนอย่างไรไว้หรือกายนี่เป็นอย่างไรมาอย่างไรไปอย่างไรหรืออารมณ์ก็เหมือนกันไปยังไงมายังไงเราไม่เคยใช้จิตเนี่ยเรียบเรียงเลยแล้วเรารู้จักคำเหตุผลได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกุตระเขาต้องบอกว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องประกอบไปด้วยธรรมว่าจิตก่อนอื่นต้องเรียกจิตของตนเองให้ถูกเขาเรียกว่าผู้มีบารมีผู้มีบารมีนี่ก็แปลว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานี่ก็แปลว่าผู้ที่เก็บความถูกของตนเองเขาเรียกว่าอาเก็บความดีของตนเองขึ้นเขาจะเรียกว่าผู้มีบารมีหรือว่าเก็บความรู้ของสัจจะความเป็นจริงของตนเองขึ้นแต่นี้ถ้าเราไม่ใช้จิตของตนเองเนี่ยเก็บความดีหรือความถูกของตนเองหรือว่าเราไม่เคยที่จะมาเก็บเรื่องราวของพระเรื่องราวของโลกเลยเนี่ยจะเรียกบารมีไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดใหญ่จุดสำคัญเลยคือการเรียกจิตอย่างเช่น ขณะนี้เราจะรู้จิตได้มีหลายประเภทที่นั่งอยู่เนี่ยจิตที่กำลังจะตื่นอยู่ในเหตุผลของคำก็มีและจิตที่กำลังจะหลับไปตามนิสัยของสลายยะโลกก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างไรถึงว่าน่ะเสียงของธรรมนี่จะตะโกนหูจะแตกฟ้าจะถล่มทลายแค่ไหนถ้าจิตตรงนั้นยังไม่พลิกฟื้นตื่นขึ้นมาฟังเหตุผลของธรรมแล้วจิตมันก็จะหลับอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของจิตของตนเองอะเรียกไม่เคยที่จะเรียบเรียงเรื่องราวของโลกของธรรมให้ถูกลักษณะแล้วไม่รู้ว่าเราเนี่ยมันนั่งปฏิบัติธรรมหาอะไรกันมาหาเหตุหาผลประเภทไหนกันถึงจะเรียกว่าจิตคิดธรรมในสิ่งที่ถูกหรือว่าจิตที่มีบารมีเก็บในสิ่งที่ตนเองทำถูกนะมันจะเนี่ยนะเราจะต้องเข้าใจถึงสภาวะของจิตเราให้มากๆเลยไม่ใช่ว่าเรียนเลยขั้นตอนนะเขาบอกให้ง่ายๆเลยว่าทำโลกุตระเนี่ย1ต้องตั้งจิตขึ้นก่อนเลย2เรียนธรรมะ3เรียนโลก4เรียนกุตระก็แล้วว่า1เรียนเหตุผลของธรรมสองเรียนเรื่องราวของโลกของธรรมของโลกสามก็เรียนถึงบุคคลที่ทำจิตสุดผลทั้งสามประการนี้เรามาเรียนจึงเรียกว่าจิตทำตามทำตามไปตามเหตุผลของธรรมว่าการเรียบเรียงของจิตที่ดีแล้วเช่นจิตมีการเรียบเรียงเรื่องราวของธรรมไว้ประเภทอย่างไรบ้างในสิ่งที่ดีทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีจิตนั้นก็ทำตามขึ้นแต่นี่คือจิตที่เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดของโลกที่ให้เหตุให้ผลไม่ถูกต้องตามลักษณะช่องทางธรรมบุญกุศลบารมีจิตนั้นก็ลดละสิ้นจิตที่มีการลดละไปตามวิสัยของเหตุผลที่โลกให้และที่ทำให้จึงกลายเป็นจิตฉลาดขึ้นทำตามบุคคลที่เดินไปข้างหน้าโลกใครละเดินไปข้างหน้าพระองค์พระพุทธเจ้าของเราอริยสาวกทั้งหลายที่เรารู้จักท่านเดินตามท่านไปเรื่อยเขาเรียกว่าเดินไปตามลักษณะผู้มีสติมีสัมปชัญญะระลึกได้สติก็แปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัว เหมือนกับเราเป็นสาวกองค์น้อยๆในกลุ่มพุทธการปัจจุบันนี้เรียกว่าเราเนี่ยเหมือนเหลนเหมือนหลนไปแล้วนะเพราะเรามันปลายแถวไม่ใช่ว่าอยู่ในต้นแถวหรือว่ากลางแถวเรามันจะกลายเป็นปลายแถวไปแล้วสังเกตดูตามลักษณะของวัดวาอารามหรือว่าผู้สนใจทำ ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานอย่างที่พระเจ้าท่านเคยสอนไว้แล้วก็เคยบอกไว้เคยบรรยายไว้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยเอาศาสนาของข้ามหากินเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานว่าอะไรนั้นจะดูที่เขาหาอะไรมาใส่ตนท่านว่าเป็นคำสอนอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าสุขเจ้าเงินเทินเดินสุขคำเหินหมาเห่าสุขคำเก่าเจ้าเหินสุขอะไรไม่เที่ยงสุขก็เลี้ยงเราไม่เดินเนี่ยสี่ข้อทีนี้นักบวชที่เดินอยู่ในธรรมะสี่ข้อเนี่ยมีอยู่ประเภทเดียวที่เรียกว่าเดินถูกทั้งสามอย่างนั้นเดินไม่ถูกเลยทีนี้นักบวชที่เดินถูกเนี่ยเขาเรียกนักบวชอะไรสุขคำเหินสุขคำเก่าเจ้าเหินคือหมายความว่าเอาเรื่องราวของผู้หลุดพ้นเนี่ยมานำตนเพื่อการจัดทำขึ้นเช่นพระริเจ้าท่านทำอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยสอนอย่างไรก็พยายามจัดทำขึ้นไปตามลักษณะที่เรียกว่าสุขคำเก่าคำเก่าก็หมายความคำขององค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนปัจจุบันคนปัจจุบันนี้มากมายกายกองที่จะใช้ทิฏฐิแสดงไม่ใช่ว่าใช้เหตุผลของธรรมแสดงหรอกมักจะใช้ทิฏฐิของตนเองแสดงขึ้นเขาจึงเรียกว่ามีมากมายหลายกรในประเภทที่แบบบุคลิกทำในลักษณะความเห็นแก่ตัวหาประโยชน์ตัวหาเงินเป็นต้นหาลาภเป็นต้นหายศเป็นต้นเนี่ยท่านบอกเขาไว้นะสุขเจ้าเงินเพลินเดิน นักบวชปัจจุบันนี้บวชมาทำอะไรเรียนไปเรียนมาจบแล้วเนี่ยทำเอกก็ดีไปเรียนเก้าก็ดีจบหมดแล้วนะ12ตำนาน7ตำนานท่องจบทำไหนไม่ต้องทำอะไรทีนี้นอนรับนั่งรับรับลาบรับยศอยู่นะก็ได้ชื่อว่าสะสมสะสมลาบสะสมยศสะสมเงินทองเท่ากับว่าเราเนี่ยสะสมตัวกับทำสะสมอารมณ์กรรมแล้วจะเรียกว่าเราเนี่ยอยู่ในธรรมแห่งความสุขได้ยังไงข้อนี้เนี่ยที่ทำให้นักบวชปัจจุบันเรียกว่านักบวชปลายแถวเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบโลกกระทำแปดประการบ่งบอกไว้ในตำรับตำราอย่างเด่นชัดเลยว่าผู้บรรพชาแล้วน่ะต้องลดละนิสัยโลกกระทำแปดประการเช่นลาภยศสรรเสริญสุขทำใจเป็นมัชฌิมาเท่านั้นน่ะจึงจะตัดโลกกระทำได้แต่ถ้าเราไม่ทำใจเป็นมัชฌิมาหรือว่าปฏิบัติธรรมศึกษาเข้าใจค้นคว้ากันแล้วก็มัชฌิมาก็เป็นมัชฌิมาปลายลิ้นท่านเชื่อมัชฌิมาทางจิตหรอก็พูดกันได้ทุกคนเนี่ยมัชฌิมาแปลว่าเป็นกลางแต่มัชฌิมาของจิตใครจะพูดได้เหมือนกับนะโมเนี่ยเราจะให้ทุกคนกล่าวคำว่านะโมเนี่ยทุกคนก็กล่าวได้หมดเลยแม้กระทั่งญาติโยมด้วย แต่นี่จะให้กล่าวคำว่านะมาดิใช้จิตของกล่าวนะมาดิเงียบเลยไม่รู้ว่านะมาจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้จะทำใจยังไงให้เกิดเป็นนะมาขึ้นนะมานี่หมายถึงคำว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทำยังไงจะให้เกิดทางจิตดีหรือว่าให้เกิดเป็นมัชฌิมาในธรรมะเนี่ยแยกไม่ได้แล้วจิตเมื่อจิตเรียกมัชฌิมาไม่ได้แล้วมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรในธรรมะมัชฌิมาปลายลิ้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ศึกษานะเขาเรียกว่าอย่างเราเนี่ยเขาเรียกนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาระดับชั้นปริญญาที่จะรับปริญญาขึ้นและเป็นสาขาในการศึกษาชีววิทยาเลยคือศึกษาชีวิตของตนเองให้หลุดพ้นออกจากโลกไปเลยเขามีเรื่อง เรื่องหลักฐานที่เรียกว่าถ้าคนไหนจบปริญญาข้อนี้คนนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายคือเรียกว่าอัฏฐปริญญา6ชาดกกล่าวไว้ว่าภารกิจไว้ภายในโลกโกรธหลงจมให้ดีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ติดตรงเบื้องซ้ายทำได้ไหมถ้าทำได้คนนั้นรับปริญญาแล้วเมื่อรับปริญญาแล้วคนนั้นไม่ต้องมาตายนะไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาเกิดเป็นอะไรต่ออะไรกันอีกต่อไปไม่ต้องมีคำว่าเผ่าพงพันธัตถะหมายถึง8ปริญญา6หมายถึง1อย่าง โลกโสดหลงที่พัวพันอยู่ในความว่า เลข8ก็ดีเลข6ก็ดีเราจะต้องทำให้เกิดเขาจะเรียกว่านักมานะถ้าเราทำได้แล้วก็เราก็เป็นอันว่าสิ้นสุดชีวิตสิ้นสุดชีวิตแห่งการศึกษาแล้วเราก็ไม่ต้องมาใช้ชีวิตศึกษากันอีกต่อไปแต่ว่าที่พูดเนี่ยมันยากที่คนเราจะศึกษาได้ถึงที่สุดเพราะไม่ใช่ยุคไม่ใช่ยุคของบุคคลที่ทำได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เท่าที่ควรซึ่งบอกว่าเราในปลายแถวเป็นนักศึกษาที่อ่อนระดับเช่นหลวงอาเคยให้เขียนเครื่องหมายให้ดูสอนเรื่องธรรมต่างๆให้ดูนึกลักษณะเหตุผลต่างๆบางครั้งก็แค่นั้นซื้อเท่านั้นแหละเท่าที่ตาพบเห็นเท่าที่หูได้ยินแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ไปใช้เรื่องราวของตนโน้นนี่มันเป็นอย่างนั้น สังเกตดูลักษณะของบุคคลที่นั่งใกล้ชิดกับองค์พระพุทธเจ้าเลยว่าต้นพุทธกาลกับตึงพุทธกาลนั้นมันไกลกันมากดูเหตุผลง่ายๆคนที่นั่งใกล้ชิดองค์พุทธเจ้าเนี่ยมักจะได้ดีเขาเรียกว่าคนนั่งหน้าเนี่ยมักจะได้ดีแต่คนนั่งท้ายเนี่ยมักจะอ่อนแอเช่นจะมานั่งหน้าเนี่ยกลัวเขาเห็นเขาทำมันก็ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีแหมในหน้าไปด้านนี้หลังว่าลูกเล็กคนก็ไม่ว่าเราอะไรเงี้ยเหมือนกับเราจะทำเป็นพระเก่าเนี่ยทำยากแต่ถ้าเราจะทำเป็นพระใหม่เนี่ยทำง่ายคือพระเก่านี่หมายว่าพระที่รู้เรื่องราวของตนเองที่กระทำขึ้นในเรื่องราวของพระภิกษุแปลว่าผู้ขอนิสัยของพระมาเป็นเรื่องราวของพระเก่าเราก็จะต้องมีการกระทำขึ้นตามเรื่องราวของพระเก่ามีโสรัสสะยังไงมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรยังไงมีการลดการละยังไงมีการขยันสร้างความเพียรเรื่องการทำจิตทำอารมณ์ทำตัวกระทำยังไงนี่ต้องมีความขยันขันแข็งเพื่อจะให้ได้มาถึงคำว่าเยี่ยงอย่างของพระเก่าแต่นี้ถ้าเรามาทำเป็นพระใหม่ยังไงโอ้ยสบายมากเลยพระใหม่ผมจีวรผ้าเหลืองเสร็จแล้วทำไงมีบาตรหนึ่งลูกเอาไว้เพื่อประทังชีวิตมีภารกิจที่จะต้องทำคือสวดมนต์ทำมือเย็นพอแล้วเท่านั้นแหละเพราะฉันไม่ได้หวังที่จะบวชอะไรเป็นนานนักหนาหวังที่จะบวชแค่7วัน15วันหรือ1เดือนหรือบางทีก็เซินๆเงินเงินยังดีก็บวชไปเรื่อยๆคือเขาไม่ได้หวังอะไรในลักษณะของธรรมะเท่าที่ควรเขาจึงทำเป็นพระใหม่คือเรียกว่าพระเก่าพระที่ไม่รู้เรื่องราวของพระเก่าก็เลยกลายเป็นเด็กผมสุดที่ยังไม่ได้โกนนั่นเองเขาจึงเรียกว่าพระปลายแถวนักบวชปลายแถวนะเรียกว่านักบวชถึงพุทธกาลเนี่ยการเรียนโลกุตตรธรรมเนี่ยไม่มีตำราให้อ่านด้วยไม่บอกเนื้อความต่างๆที่มีการสวดขึ้นในบทสวดเลยแม้แต่คำเดียวที่ไม่บอกเพราะอะไรถ้าบอกแล้วรู้ที่ตนเองไม่ทำจะเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยในความเสื่อมที่เราไปเอาความรู้ของคนอื่นขึ้นมาใช้ภายในจิตเป็นสัญญาจำเพราะนั้นทำโลกุตระเขาจึงให้เราทำขึ้นเองเพื่อให้เกิดเป็นความรู้เอาอยากจะรู้ก็ต่อไปก็ยะรุนวัสถังผู้ประทานจิตถึงดอกบัวห้าประการสำเร็จผู้นั้นจะแปลทำโลกุตระได้แต่ถ้าเนี่ยยะรุนวัสถังข้อนี้นี่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดคือดอกบัวทั้งห้าดอกเนี่ยยังไม่สามารถจะเรียบเรียงให้ถูกต้องตามลักษณะแล้วเนี่ยถึงจะแปลโลกุตระก็แปลไม่ถึงอาจจะแปลผิดๆถูกๆไปอาจจะคาดคะเนเอาหรืออาจจะจำเอาเล็กๆน้อยๆเข้าไปแปลขึ้นเพราะก็มีหลักฐานในการยืนยันบุคคลที่จะเป็นยะรุนวัสถังในลักษณะดอกบัว5ประการนั้นถึง7คู่ด้วยกันนะจะพูดให้ฟังง่ายๆพอเป็นแนวทางคู่ที่1ตั้งแสงอนุมาตจะดูพยับและสับสนคู่ที่2เรียนลายคลายได้ทำคู่ที่3น้ำเหลือเชื้อกษัตริย์คู่ที่4ท่านทองห้องกระอาห้องอิมุตคู่ที่5ท่านทองอยู่ในห้องมหาสมุทรคู่ที่6เขาเรียกว่าจิตธรรมนิโรธถึงเสด็จหน่อยตกลงมาทำใหม่ก็ไม่เป็นไรคู่ที่7เด็ดขาดพระศาสดา สามารถที่จะแปลอสงไขยธาตุของชีวิตตนได้ซึ่งจะเป็นยักษ์ลุงและสัตว์ทั้งเนี่ยมีถึง7คู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าภาษาที่เราจะมาเดินๆนั่งๆแล้วจะมาแปลโลกุตระบางคนได้ทำไปทำมาไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่รู้แล้วก็ทิ้งทางโลกุตระแล้วก็ติเตียนโลกุตระไม่อยู่กับโลกุตระตั้งนานไม่มีปัญญาอะไรเลยไม่ได้ปัญญาอะไรเลยแต่ไม่คิดว่าตนเองมานั่งอยู่ในโลกุตระเนี่ยได้มีการเสริมสร้างมีการหลีกเลี่ยงออกจากผลของอารมณ์และตัวกระทำแค่ไหนไม่เคยคิดเช้าก็แล้วบ่ายแล้วสายแล้วเย็นแล้วกลางคืนแล้วนั่งเดินอยู่ในธรรมศีลสมาธิปัญญาของธรรมในการที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยปลอดภัยไม่เคยคิดจะไปหาคำว่าสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้คิดจะไปแปลธรรมโลกุตระนี่เขาเรียกว่าคิดเกินขอบเขตสิ่งที่ตนเองทำได้พิจารณาได้หรือเห็นได้ไม่คิดเลยกลายเป็นลักษณะจิตที่ทิ้งทางโลกุตระติเตียนธรรมโลกุตระก็เท่ากับบุคคลนั้นอกตัญญู